дощик награбує. А дощик награбає батько, батько дочку лає. А батько дочку лає. А батько дочку лає. Гулять не пуска. А мати горе знає. А мати горе знає. Гулять дозволяє. Перестанеш.